Of, Doamne, cât de fericit sunt! Am ocazia în acest cântec să-ți rostesc numele. Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești puterea noastră, Tu ne ierți mereu, Tu ne ajuți mereu. Ajută-mi copiii, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de puterea Ta. Îți sunt greșit, Te rog, iartă-mă și dă-mi drumul la curat, că vreau să fiu pe drumul vieții în care puterile Tale să le găsesc. Vreau să fiu lângă Tine. Ai grijă de copiii mei, ai grijă de tot ce iubesc. Îți cer ajutor. Doar Tu mă poți ajuta. Numai Tu ne poți ajuta pe toți. Te iubesc, Dumnezeu meu. Amin. O del del du matusa acana. Vă penel tu că tu nadara. O del del du matusa acana. Vă penel tu că tu nadara. Nadara. Ajuns o del tu că penel, Iclem cascai c-o rughi mo. Nadara, că me sâmă tu sa nadara. Nadara, o del penel nadara. Și dara, o Iisus trăi la de mante. Și dara, Iisus trăi la de mante. Și dara, socotea pe la